ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस पाद में ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती है इसे बताया जा रहा है, तथा ब्रह्म विद्या के बहिरंग अंतरंग साधन का विचार किया जा रहा है। पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रासंगिक की संगति है। पूर्व अधिकरण में कर्मांगाश्रित विद्याओं की चर्चा हुई, अतः तत्प्रसंगात चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण में भी ब्रह्म विद्या कर्मांग होगी या स्वतंत्र फलवती होगी इत्याकारक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार किया जा रहा है। प्रथम इस अधिकरण का सिद्धांत वेद व्यास जी बता रहे हैं। विषय तो है ब्रह्म विद्या, वह कर्म का निर्वर्तक कर्ता कारक द्वारा कर्मांग होगी या स्वतंत्र फलवती होगी इत्याकारक संशय हुआ, तो सिद्धांत बताया जा रहा है वह स्वतंत्र फलवती है करके। तो 17 सूत्रों में से प्रथम सूत्र सिद्धांत की प्रतिज्ञा बताने वाला है, इसलिए प्रथम सूत्र का हम लोग कल विचार करते हुए अर्थ ये देख चुके हैं कि अतः पुरुषार्थ ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। इसमें सर्वं वाक्यं सावधारणं भवति इस न्याय से अवधारणार्थक एवकार का अध्याय है और अतः शब्द के साथ उसका अन्वय है। तो अतः अत एव पुरुषार्थ ये प्रतिज्ञा है और अतः यह सर्वनाम प्रकृत ब्रह्म विद्या का परामर्शक है। तो अतः यानि ब्रह्म विद्यात एव पुरुषार्थ यानि समूल अध्यास निवृत्ति रूप मोक्ष संपन्न होता है, यानि ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फल की साधन है। और अतएव में जो एवकार है वह एवकार बताता है कर्मांग जो आत्मा तद्द्वारा कर्मांग बन करके फल का साधन नहीं है, या कर्म आदि किसी सहयोग्यंतर को भी अपने पुरुषार्थ रूप फल का मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का संपादन करने में अपेक्षा नहीं करती। साधनांतर निरपेक्ष स्वतंत्र फल की संपादिका ब्रह्म विद्या है ये एवकार बताता है। स्वतंत्र ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ की संपादक है, इस प्रतिज्ञा के साधक प्रमाण की जिज्ञासा एक पूर्व पक्ष के अवांतर प्रश्न के द्वारा की जाती है कि कस्मात् प्रमाणात् ब्रह्म विद्या एवं पुरुषार्थ का साध्य साधन भाव निश्चित है। तो प्रमाण बताया शब्दात् और शब्दात् इस सूत्रस्थ पंचम्यंत शब्द से लेना है स्वतंत्र ब्रह्म विद्या के फलबोधक वाक्यों को। तरति शोकम आत्मवित ब्रह्मविद आपनोति परम न स पुनरावर्तते इत्यादि कई वाक्य तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि, ये स्वतंत्र ब्रह्म विद्या को मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का साधन बताने वाले, ब्रह्म विद्या का मोक्ष रूपी फल बताने वाले जितने वाक्य हैं उन सब को सूत्रस्थ शब्दात इस पंचम्यंत पद से लेना है। तो तरति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुति प्रमाण से ये निश्चित होता है कि मोक्ष स्वतंत्र ब्रह्म विद्या का फल है। ऐसा इति बादरायण आचार्य मन्यते, ऐसे लगाना, ऐसा मानना आचार्य बादरायण जी का है। इस प्रकार का जो सूत्रार्थ है हम लोग मूल का कल देख चुके हैं, भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का सूत्रार्थ बता रहे हैं। इसे देखिए भाष्य को, तो जो भाष्यस्थ सूत्र का अवतरण वाक्य है उसे हम लोग देख चुके हैं। अब पुरुषार्थो अतः इति इस प्रतीक के बाद में भाष्य में है सूत्रस्थ अतः शब्द का अर्थ करते हैं अस्माद् वेदांत विहितात् आत्मज्ञानात् स्वतंत्रात् पुरुषार्थ। इसमें स्वतंत्रात् यहाँ तक अतः शब्द का अर्थ है और पुरुषार्थ इस शब्द का वैसा ही प्रयोग रखा है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है फल और अतः शब्द का अर्थ कर दिया अस्मात् वेदांत विहितात्, का मतलब वेदांत से उत्पन्न हुआ जो आत्मज्ञान है स्वतंत्र, का मतलब कर्म अनंग, कर्म का अंग बन करके नहीं अपितु कर्म निरपेक्ष रह करके, कर्म का अनंग रह करके ही पुरुषार्थ का संपादक है। इसी से स्वतंत्र आत्मज्ञान से मोक्ष रूपी पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ सिद्ध्यति इति बादरायणः आचार्यो मन्यते, ऐसा आचार्य बादरायण जी का मानना है, यानी स्वयं व्यास जी का मानना है। तो चार पदों का अर्थ हो गया, एक पद बचा है शब्दात। अनंग का अर्थ है जो अंग नहीं, यानी साधन नहीं, अंग है सम ये वकार बता रहा है, सम समुच्चय भी नहीं और ये अंग भी नहीं। अंग मानेंगे ब्रह्म विद्या को कर्म का, तो जो कर्म का फल है वही फल ब्रह्म विद्या का होगा, ब्रह्म विद्या स्वयं निष्फल होगी। जैसे ये जो कर्मांग पुरोडासादी है इनका अपना स्वतंत्र कोई फल नहीं, कर्म का जो फल बता है दर्श पूर्णमासादि स्वर्गादि रूप, वही फल कर्म के उपकारक बन करके पुरोडासादि का भी माना जाता है। जो मुख्य सफल कर्म है उसमें कुछ न कुछ उपकार करके मुख्य कर्म के फल से ही फलवान माना जाता है पुरोडासादि को, स्वयं वे निष्फल है। ऐसा अंगांगी भाव का नियम बताते समय एक न्याय ही आता है मीमांसकों का, फलवत सन्निधो अफलम तदंगम। सफल साधन के पास में कहा गया जो निष्फल साधन है वह सफल साधन का अंग माना जाता है। अंग कहते साधन को, वो स्वतंत्र फल का साधन नहीं, किसी सफल साधन का साधन बन करके सफल साधन के फल से ही फलवान होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो है वो पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं जो कर्म में ही संपूर्ण वेद का तात्पर्य है, जिनका जिनके मत में मीमांसकों के, वे कहते हैं कि स्वतंत्र ब्रह्म ज्ञान निष्फल है। इसलिए क्या होगा कि वेद मात्र का तात्पर्य कर्म में होने के कारण वेदांत रूप जो ज्ञान कांड है वह कर्म का उपकारक जो देवता रूप संप्रदान कारक तथा कर्म का निर्वर्तक कर्ता रूपी कारक है उनको बताता है। जो वेदांत में तत्पदार्थ को बताने वाले वाक्य आए हैं वे बताते हैं संप्रदान कारक को यानी देवता को, और जो त्वम पदार्थ को बताने वाले वाक्य हैं वे बताते हैं कर्ता को। इसलिए या तो कर्म का अंगभूत कर्ता कारक या संप्रदान कारक विषयक वेदांत से ज्ञान हो रहा है, वह अपने विषय देवता तथा कर्ता के द्वारा कर्म का अंग बनेगा और कर्मांग बनकर के सफल होता है, ऐसा मानना है मीमांसकों का। स्वतंत्र फलवान नहीं है, कर्मांग बनकर के कर्म के फल से फलवान है। और जो ब्रह्म ज्ञान का फल बताया है वो अर्थवाद है मीमांसकों के मत में, और आत्मज्ञान कर्म का निर्वर्तक कर्ता रूप कारक विषय होने से अपने विषय द्वारा कर्म का अंग बन जाता है और सफल बन जाता है, कर्म के फल से ही फलवान होता है, ये मीमांसकों का मानना है। ऐसा कर्मांग बन करके फलवान होता है आत्मज्ञान, ऐसी बात नहीं है ये व्यास जी कहते हैं। अस्माद एव पुरुषार्थ ये कह करके, अतएव पुरुषार्थ से, अतएव का अर्थ है इस वेदांत से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान से ही पुरुषार्थ यानी मोक्ष होता है। आत्मज्ञान को सफल बनने के लिए आवश्यकता नहीं है कर्ता द्वारा या संप्रदान कारक द्वारा कर्म का अंग बनने की, ये एवकार बताएगा ऐसा है। तो अस्माद एव वेदांत भीतात आत्मज्ञानात स्वतंत्रात पुरुषार्थ सिद्ध्यति इति बादरायणः आचार्यो मन्यते, ऐसा बादरायण आचार्य का मानना है। कुतः एतद् अवगम्यते, ये शब्दात इस पंचम्यंत पद का अवतरण है एक प्रश्न के रूप में, सूत्र में शब्दात ये पद है ना, वो प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु प्रमाण बताने वाला है, सिद्धांति की प्रतिज्ञा का निश्चायक प्रमाण है शब्दात इस पद के द्वारा बताया गया, इसलिए उसका अवतरण एक पूर्व पक्ष की जिज्ञासा के द्वारा किया जा रहा है कि कुतः एतद् अवगम्यते। तो कुतः यानी कस्मात् प्रमाणात्, किस प्रमाण से आपने यह निश्चय किया कि स्वतंत्र आत्मज्ञान ही पुरुषार्थ का साधन है, कर्मांग बन करके नहीं, ये निश्चय आपको किस प्रमाण से हुआ, कैसे ज्ञात हुआ? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यास जी ने पंचम्यंत शब्दात इस पद का प्रयोग किया है, इसलिए कहते हैं कि शब्दात इति आह, आह का कर्ता है आचार्य बादरायण। आचार्य बादरायण जी ने प्रमाण विषयक जिज्ञासा को पूर्व पक्ष के शांत करने के लिए शब्दात इस पंचम्यंत पद का प्रयोग किया है। वे कहते हैं हम शब्द प्रमाण से ये निश्चय कर रहे हैं कि स्वतंत्र आत्मविज्ञान पुरुषार्थ का साधन है करके, ये निश्चय हमें शब्द प्रमाण से हुआ। वो शब्द कौन है जिन श्रुति वचनों से ब्रह्म विद्या में स्वतंत्र फलवत्ता सिद्ध होती है, वे वचन उन्हीं को यहाँ उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है। तो तथा ही तरति शोकम आत्मवित स यो हवै हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद आप्नोति परम, आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावद् एव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्से। इति, यह आत्मा अपत पापमा इति उपक्रम्य सर्वांश्च लोकान आपनोति सर्वांश्च कामान, यह तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति इति, आत्मावारे द्रष्टव्य इति उपक्रम्य एतावद अरे खलु अमृतत्वम इत्येवम जातीय का श्रुति केवलाया विद्याया पुरुषार्थ हेतुत्वम श्रावयति। ये सब श्रुति वाक्य है, स्वतंत्र ब्रह्म विद्या, साधनांतर निरपेक्ष ब्रह्म विद्या फलवती होगी ये बता रही है ये सब श्रुतियां। तो तरति शोकम आत्मवित, इसमें आत्मज्ञान का फल बताया गया शोक निवृत्ति, और अर्थात शोक निवृत्ति रूप, समूल शोक की निवृत्ति रूप पुरुषार्थ का साधन आत्मविज्ञान है, इसमें ये प्रमाण है। ऐसे स यो ह वा एतत् परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, इसमें ब्रह्म ज्ञान का फल ब्रह्म भाव की प्राप्ति ये बताया जा रहा है, यानी मोक्ष। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये पर की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान का फल बताया जा रहा है, पर प्राप्ति का स्वरूप है अविद्यादि की निवृत्ति। और आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन्न इमोक्षे अथ संपत् से, यह श्रुति बता रही है कि तस्य यानि जिन्हें सत का आत्मरूप से ज्ञान होता है आचार्य के उपदेश से, उसे लेना है तस्य शब्द से। आचार्यवान पुरुषो वेद, इससे बताया गया कि आचार्य उपदेश से सत्स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है, आचार्य उपदेश से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता है। और तस्य का अर्थ है जिन्हें आत्मबोध हो गया, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो गया, उसे विधेय कैवल्य में उतना ही विलंब है। कितना? तो कहते हैं यावन विमोक्ष से अत संपत् से प्रारब्ध का भोग करके जब तक क्षय नहीं होता। प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही विधेय कैवल्य रूप मोक्ष की प्राप्ति आत्मविद्या से होती है। यह आत्मा अपत पापमा ये प्रजापति विद्या का उपक्रम वाक्य है, और यह आत्मा अपत पापमा इस उपक्रम वाक्य में चर्चित आत्मज्ञान का फल बताया गया। सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश च कामान, सर्वलोक तथा सर्व काम अवाप्ति, ये आत्मज्ञान का फल बताया जा रहा है। किसको प्राप्त होती है सर्वलोक तथा सर्व काम की प्राप्ति किसको होती है? तो कहा यह तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति, उस आत्मा का अन्वेषण करके साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, उसे सर्वलोक सर्व काम प्राप्ति होती है। ये जो विद्या का फल बताया जा रहा है, यह वाक्य विद्या को स्वतंत्र ही फलवती बता रहा है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, यहां से उपक्रम करके मैत्री ब्राह्मण में ये कहा गया एतावद अरे खलु अमृतत्वम का मतलब यही आत्मज्ञान अमृतत्व का साधन है। तो इस प्रकार ये श्रुतियां केवल विद्या को पुरुषार्थ का हेतु बता रही है। कर्मांग बन करके ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ का साधन होती है ऐसा नहीं बता रही है, अपितु कर्म का अंग बन करके भी नहीं और किसी साधनांतर की अपेक्षा से भी नहीं, अपितु अकेली ब्रह्म विद्या मोक्ष रूपी फल की संपादिका है ये कहा गया। प्रजापति विद्या में सर्वलोक सर्वकाम अवाप्ति आत्मविद्या का जो फल बताया गया है, यह ज्ञेय ब्रह्म विद्या का फल नहीं है, सगुण ब्रह्म विद्या का फल है, निर्गुण ब्रह्म विद्या का नहीं। निर्गुण ब्रह्म विद्या तो यत्र तु अस्य आत्मवभूत तत् केन कम पश्यत केन कम विजानियात इत्यादि से द्वैत की बाधक है। अरे सर्वलोक सर्व काम द्वैत अंतःपाती हैं, इसलिए यह एक प्रकार से कहा जा रहा है कि वो ब्रह्म विद्या के निर्गुण ब्रह्म विद्या के फलभूत आत्मानंद में सगुण ब्रह्म विद्या का जो सविशेष आनंद रूप फल है वह अंतर्भूत है, ये समझ करके कह दिया सगुण ब्रह्म विद्या का फल निर्गुण ब्रह्म विद्या में, ऐसा टीकाकार कह रहे हैं। तो टीका को देखिए, अंतिम वाक्य में टीका में यह अंतिम पंक्ति में है कि यह आत्मा इति प्रजापति उक्त ब्रह्म विद्यायाम लोकादिकम सगुण विद्याफलम मोक्षानंदे अंतर्भाव अभिप्रायण उक्तम इति मंतव्यम। मोक्षानंद तो है निरतिशय आनंद, और निरतिशय आनंद के अंदर आनंद मीमांसा में बताया गया मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भ आनंद पर्यंत के जितने भी सातिशय आनंद है उनका अंतर्भाव है। तो ये जो सगुण विद्या दहर विद्या है उसका फल है सर्वलोक और सर्व काम आप्ति, और इससे जो आनंद होता है सातिशय आनंद वह निरतिशय आनंद के अंदर विद्यमान ही है, ऐसा समझ करके यह उक्ति है कि जो आत्मा को जानता है उसे सर्वलोक सर्व काम प्राप्ति होती है करके। तो इस प्रकार ये प्रथम जो सूत्र है इसकी चर्चा पूरी हो जाती है। अब द्वितीय सूत्र से सातवें सूत्र तक छह सूत्रों में इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष का अवतरण भाष्य है अथ अत्र प्रत्यवतिष्ठते। तो अत्र यानी अस्मिन् सिद्धांते प्रत्यवतिष्ठते का मतलब पूर्व पक्षी मन करके उपस्थित हो जाते हैं मीमांसक, आक्षेपकर्ता बन करके सामने आ जाते हैं। हाँ, जो कहा सिद्धांत गुरु जी ने उस पर शंका करते हैं जयमिनी जी, और ये जल्प या वितंडा नहीं है अपितु कथा है। हाँ, ये मुमुक्षु की जो कथा होती है उसे कहा जाता है वाद, तत्व निर्णयार्थ गुरु शिष्य संवाद रूप वाद है, इसे टीका में टीकाकार बताएंगे। तो अथ अत्र प्रत्यवतिष्ठते यानी ब्रह्म विद्या स्वतंत्र ही फलवती है, कर्मांग बन करके या कर्म को सहायक बना करके मोक्ष की संपादिका नहीं है। इस सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए व्यास जी अपने ही शिष्य जयमिनी जी को पूर्व पक्षी बना करके उपस्थित कर रहे हैं छह सूत्रों से। फिर जयमिनी जी की जो शंकाएं होगी इस सिद्धांत पर उसका निराकरण करेंगे व्यास जी, तो ये सिद्धांत सुनिश्चित हो जाएगा कि ब्रह्म विद्या स्वतंत्र ही फलवती है। द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका है एवं सिद्धांतम उपक्रम्य पूर्वपक्षयति शेषत्वातिति। तो इस प्रकार सिद्धांत का उपक्रम करके पूर्व पक्ष को द्वितीय सूत्र से बताया जा रहा है। द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर ले, शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथा अन्येष्विति जयमिनी। शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथा अन्येष्विति जयमिनी। तो पुरुषार्थवाद इसमें अर्थवाद शब्द का आवर्तन समझना, दो बार आवृत्ति समझना। एक बार पुरुष शब्द के साथ समास में ही है तो जैसा है ऐसा ही रहेगा, और एक बार केवल अर्थवाद ये एक पद अलग निकलेगा। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी कि पुरुषार्थवाद अर्थवाद ऐसी, और ऊपर से जोड़ देना पुरुषार्थवाद के साथ पहले कि ब्रह्म विद्यायाम यह पुरुषार्थवाद स अर्थवाद ऐसे लगाना, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा होगी। पूर्व पक्षी कहते हैं कि ब्रह्म विद्या में जो पुरुषार्थवाद है का मतलब ब्रह्म विद्या का फल बताने वाले जो तरति शोकम आत्मवित ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वचन है, वेद वचन, उन्हें कहा जाता है पुरुषार्थवाद। पुरुषार्थम वदति इति पुरुषार्थवाद का मतलब पुरुषार्थ को बताने वाले वचन। हाँ हाँ, वद शब्द है ना कथनार्थम है, वदति हाँ? वो तो वच परिभाषण है, ये वद धातु है, वद व्यक्तायाम वाची। तो पुरुषार्थ कहने फल को स्पष्ट रूप से कहने वाला शब्द उसे कहा जाता है पुरुषार्थवाद। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है फल और वाद का अर्थ है कहने वाला, तो फल को कहने वाला वाक्य किसके फल को, ब्रह्म विद्या के फल को, आत्मविज्ञान के फल को कहने वाले जो श्रुति वाक्य हैं वे श्रुति वाक्य मीमांसकों के दृष्टि में अर्थवाद है। का मतलब आत्मविज्ञान की प्रशंसा करने वाले हैं, प्रशंसक मात्र हैं वे, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, उनका स्वार्थ में अभिप्राय नहीं है, तात्पर्य नहीं है, बस आत्मज्ञान को प्रशस्त बताने में तात्पर्य है। और आत्मज्ञान की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि आत्मा कर्मांग है, इसलिए कर्मांग आत्मा का यह विज्ञान एक प्रकार से संस्कार है। तो आत्मविज्ञान रूप कर्म का कर्मांग आत्मा का संस्कार संपादन करने के लिए उसकी स्तुति की जा रही है आत्मविज्ञान की। तो पुरुषा ब्रह्म विद्यायाः पुरुषार्थवादः अर्थवादः ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। पुरुषार्थवाद अर्थवाद इति जैमिनी आचार्य मन्यते, ऊपर से जोड़ देना मन्यते क्रियापद। तो ब्रह्म विद्या के फल को बताने वाले श्रुति वाक्य अर्थवाद है ऐसा आचार्य जैमिनी जी का मानना है। तो आचार्य जैमिनी जी को इस प्रकार की मान्यता का हेतु पूछा जाएगा ना सिद्धांती के द्वारा, तो इस आचार्य जैमिनी जी की प्रतिज्ञा साधक हेतु विषयक जिज्ञासा बोधक एक प्रश्न होगा कि कस्मात हेतु, किस कारण से ब्रह्म विद्या के फल को बताने वाले श्रुति वचनों को आप अर्थवाद मान रहे हो, इसमें क्या हेतु है। एक प्रश्न सिद्धांति की ओर से आचार्य जैमिनी जी के प्रति किया जाएगा, उसका उत्तर प्रथम पद है सूत्र में शेषत्वात्। तो शेषत्वात् में का अर्थ होता है अंगत्वात्, का मतलब यानी अंग शेष और कृत्वर्थ ये सब शब्द पर्यायवाचक है ना, इसलिए शेषत्वात् शब्द का अर्थ निकलेगा कर्मांगत्वात् ब्रह्म विद्याया। ब्रह्म विद्या के फल को बताने वाले वाक्य को हम अर्थवाद इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या कर्मांग है, आत्मविज्ञान जो है कर्मांग है। ये वाद है का मतलब ये तत्व निर्णय करने के लिए जो अपने मन में प्रश्न आते हैं वो आचार्य को पूछे जाते हैं। तो जैमिनी जी कह रहे हैं उनके मन में जो प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं वे प्रश्न अपने आचार्य व्यास जी के प्रति कर रहे हैं, फिर व्यास जी उनका समाधान करेंगे। तो जो ये शंका और समाधान रूप संवाद हैं जैमिनी जी और व्यास जी का, इस संवाद से जो निर्णय होगा वो ब्रह्म विद्या के विषय में तात्विक निर्णय माना जाएगा, यथार्थ निर्णय माना जाएगा। ये यथार्थ निर्णय के लिए ये गुरु शिष्य का प्रश्नोत्तरात्मक संवाद है। तो उन्होंने उत्तर दिया, सिद्धांतियों ने एक प्रश्न किया कि किस कारण से तुम ऐसा मानते हो। गुरु ने शिष्य को कहा तुम ये जो कह रहे हो कि ब्रह्म विद्या का फल बताने वाले वाक्य अर्थवाद है, ऐसा मानने में कोई हेतु? तो कहा शेषत्वात् का मतलब आत्मविज्ञानस्य कर्म शेषत्वात्, ये शेषत्वात् का अर्थ है, आत्मविज्ञान जो है वो कर्म का अंग है, ऐसा जैमिनी जी कह रहे हैं। और कर्म का अंग बनने के लिए आवश्यक होता है कि कर्म तो सफल है, और जिसको कर्म का अंग बनाना है उसका, जिस कर्म का इसे अंग बनाना है उस कर्म से अलग फल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंगांगी भाव का निर्णायक जो मीमांसा का अधिकरण है उसमें कहा गया फलवत सन्निधो अफलम तदंगम, जो सफल साधन के पास विहित निष्फल साधन है वह सफल साधन का अंग माना जाता है। तो आत्मविज्ञान में सफल कर्म का अंगत्व सिद्ध करना है तो आत्मविज्ञान को मानना पड़ेगा अफल, निष्फल मानना पड़ेगा। और यदि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वाक्यों का स्वार्थ में तात्पर्य होगा तो ब्रह्म आत्मविज्ञान तो स्वतंत्र फल वाला हो रहा है, दर्श पूर्णमास आदि का जो फल है उस फल से अलग स्वतंत्र मोक्ष रूपी फल वाला हो जाएगा तो कर्मांग नहीं बन पाएगा। कर्मांग बनने के लिए आवश्यक है आत्मविज्ञान में स्वतंत्र रूप से अफलत्व, निष्फलत्व। और स्वतंत्र आत्मविज्ञान का फल बताने वाले वाक्यों को स्वार्थ में अभिप्रायवान मानने से आत्मविज्ञान में अफलत्व सिद्ध नहीं होता, इसलिए उनको माना जाए अर्थवाद, ऐसा हम कह रहे हैं। क्योंकि आत्मविज्ञान कर्मांग है, ये शेषत्वाद से कहा गया। तो शेषत्वात् यानी आत्मविज्ञानस्य शेषत्वात् आत्मविज्ञान का फलबोधक जो भी वाक्य होगा वह अर्थवाद है, वो आत्मविज्ञान का फल बताने में उसका तात्पर्य नहीं है, केवल कर्मांग आत्मविज्ञान के प्राशस्त्य में उसका तात्पर्य है, इतना मात्र वो बताएंगे कि आत्मविज्ञान प्रशस्त है। और ऐसा जो प्रशस्त आत्मविज्ञान है वो कर्म का अंग है, और कर्म का अंग बन करके वो सफल होता है। तो इस प्रकार ये दो पदों को छोड़ करके बाकी पदों का अर्थ सूत्रस्थ हो जाएगा। ब्रह्म विद्यायाः पुरुषार्थवादः अर्थवाद इति आचार्य जैमिनी मन्यते, यह प्रतिज्ञा वाक्य हुआ और हेतु वाक्य हुआ आत्मविज्ञानस्य कर्मशेषत्वात्। अब बचे दो पद यथा अन्येषु, ये हैं दृष्टांत को बताने वाले पद। एक प्रकार से प्रतिज्ञा और हेतु वाक्य हुआ ना, तो दृष्टांत वाक्य चाहिए। तो दृष्टांत वाक्य है यथा अन्येषु। तो अन्येषु शब्द से लेना अन्येषु कर्मांगेषु। तो जैसे अन्य जो कर्मांग है उन अन्य कर्मांगों में फलबोधक वचन अर्थवाद है। यस्य परणमयीर जुहुर भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति। इसमें परणमयित्व ये द्रव्य रूप अंग है कर्म का, और वह जुहू नामक जो कर्म है कर्मांग है उसका प्रकृति है पर्ण शब्दित पलास की लकड़ी। तो पलास की लकड़ी से बना हुआ जो जुहू पात्र है वह जिस यजमान का होता है वह उसका अपयश नहीं होता। पापम श्लोकम न श्रृणोति, इसमें पाप श्लोक शब्द का अर्थ है, श्लोक शब्द का अर्थ है यश कीर्ति, और पाप कीर्ति है अपकीर्ति निंदा, उसे निंदा नहीं सुननी पड़ती। क्या मतलब, सर्वत्र उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा होती है, सामने भी और पीछे भी, उसके निंदक नहीं होते प्रशंसक ही होते हैं। तो ये जो न स पापम श्लोकम श्रृणोति, ये फल किसका है, पलास की लकड़ी से बने हुए जुहू नामक कर्मांग पात्र का फल बताया जा रहा है। अन्य पात्र का बनता, अन्य लकड़ी का बनता है तो हो सकता है अपकीर्ति भी हो जाए, लेकिन पलास की लकड़ी से जुहू पात्र बना हो और उसका प्रयोग कर्म में किया जा रहा हो तो ऐसे यजमान की कीर्ति ही कीर्ति होती है, अब कीर्ति नहीं होती। ये फल बताया जा रहा है एक कर्मांग विशेष का। तो ये जो फल बोधक वाक्य है इसे माना गया अर्थवाद, और ये परणमयिता का वास्तविक फल तो है जो कर्म का प्रधान कर्म का जो फल है वो फल, और ये है अर्थवाद। तो जैसे यहां पर पर्णमयी जुहू रूप द्रव्यात्मक अंग है कर्म का, वह उसका फल बताने वाला वाक्य अर्थवाद हुआ, ऐसे ही ये आत्मविज्ञान रूप जो कर्मांग है इस कर्मांग का फल बताने वाला वाक्य वो हो जाएगा अर्थवाद, ब्रह्मवेद ब्रह्मविभूति इत्यादि। इसे समझाने के लिए ये उदाहरण है, पर्णमयी जुहू ये कर्मांग है उसका फलबोधक वाक्य अर्थवाद है, जैसे ऐसे आत्मविज्ञान का फल बताने वाला वाक्य अर्थवाद है, इतना समझाने के लिए। यथा अन्येषु इत्यादि, तो अन्येषु बहुवचन है तो और भी ले लेना, वो प्रयाज अनुयाज आदि का फल बोधक जो वाक्य है वो भी अर्थवाद है, और ये जो संस्कार आज्ञावेक्षण आदि होते हैं उनका फलबोधक वाक्य भी अर्थवाद है, ये सब भाष्य में उदाहरण आएंगे और भी। तो जैसे अंग का फलबोधक वाक्य मीमांसा में अर्थवाद होता है, ऐसे ही आत्मविज्ञान रूपी कर्मांग का फल बताने वाले तरति शोकम आत्मवित इत्यादि वाक्य होने से वे अर्थवाद है और आत्मविज्ञान कर्मांग है इत्याकारक ये पूर्व पक्ष है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, कर्तृत्वेन आत्मनः कर्मशेषत्वात् तद्विज्ञानम् अपि व्रीहि प्रोक्षणादिवत् विषयद्वारेण कर्म संबंधी एव इत्यतः तस्मिन् अवगत प्रयोजने आत्मज्ञाने या फलश्रुति सा अर्थवाद इति जैमिनी आचार्यो मन्यते। ये पुरुषार्थवाद अर्थवाद इति जैमिनी, ये जो तीन पद हैं और अर्थवाद का आवर्तन करके चार पद हो रहे हैं और मिलकर के पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई, वह प्रतिज्ञा यहाँ पर बताई भाष्यकार भगवान ने थोड़ा अध्यार करके पदों का। तो ये कहा कि कर्तृत्वेन आत्मनः कर्मशेषत्वात्, आत्मा यानि त्वमर्थ वह कर्म का शेष है, अंग है। तो कर्म के कई एक अंग होते हैं, अंग कहते हैं साधनों को, उपकारकों को। तो आत्मा कर्म का किस प्रकार का उपकारक है? तो कहते हैं कर्ता बन करके उपकारक बन जाता है। यजमान और ऋत्विक रूप जो आत्मा है कर्म के निर्वर्तक है वे, तो कर्म के निर्वर्तक को कहा जाता है कर्ता। तो कर्म के निर्वर्तक कर्ता रूप कारक बन करके आत्मा कर्म का शेष है, आत्मनः कर्म शेषत्वात्। ये सूत्रस्थ शेषत्वात् पद का अर्थ कर दिया, आत्मा कर्म का शेष होने से। कर्म का शेष आत्मा है तो उस कर्म शेष आत्मा का विज्ञान भी कर्म शेष होगा। इसे सिद्ध करने के लिए आगे कहते हैं तद विज्ञानम अपि विषय द्वारे न कर्म संबंधी एव, ऐसा अन्वय करना। बीच में तो दृष्टांत है व्रीहि प्रोक्षणादिवत। तद विज्ञानम अपि विषय द्वारे न कर्म संबंधी एव, कर्म संबंधी एव का अर्थ है कर्म शेष एव। आत्मा कर्म का कर्ता कारक होने से अंग है कर्म का, तो तद विज्ञान ने कर्म का निर्वर्तक कर्ता रूप जो अंग, उसका ज्ञान आत्मज्ञान कहलाएगा। कर्म निर्वर्तक आत्मा का ज्ञान वह भी, यानी तद विज्ञानम अपि शब्द से लेना कर्म के शेषभूत आत्मा का ज्ञान, और वो आत्मज्ञान भी कर्म संबंधी एव, वो भी कर्म का शेष ही है। कर्म संबंधी का मतलब आत्मविज्ञान कर्म का शेष कैसे बनेगा? तो कहा विषय द्वारे न, तो आत्मविज्ञान का विषय है आत्मा, वो है कर्म का शेष। तो कर्म शेष आत्म विषयक आत्मविज्ञान होने से वह भी अपने विषय द्वारा कर्म का शेष बन जाएगा। इसे समझाने के लिए उदाहरण हुआ, जैसे कर्म शेष है व्रीहि, व्रीहि भीर यजेत, ये वाक्य कहता है। और कर्मशेष व्रीही का एक संस्कार होता है प्रोक्षण, व्रीहीन प्रोक्षति, यह वाक्य है वो बताता है व्रीही का प्रोक्षण करो। तो व्रीही का प्रोक्षण भी कर्मांग है, यद्यपि व्रीहीन प्रोक्षति में प्रोक्षण को कर्म का अंग बताने वाला कोई पद नहीं है, श्रुति नहीं है, तो भी प्रोक्षण को कर्मांग माना। वो कर्मांग कैसे बना, तो कहा कि कर्म का अंग रूप जो व्रीही तद विषयक प्रोक्षण है, इसलिए कर्मांग व्रीहियों का प्रोक्षण होने से प्रोक्षण भी अपने विषय द्वारा कर्म का अंग बन जाता है। तो जैसे व्रीही प्रोक्षण साक्षात कर्मांग नहीं है, साक्षात कर्मांग व्रीही है और तद विषयक होने से कर्मांग बना प्रोक्षण भी, ऐसे ही साक्षात कर्मांग है कर्ता रूप आत्मा और तद विषयक आत्मविज्ञान होने से वह भी कर्मांग होगा, वो भी कर्मकांग बनेगा। और कर्मांग होने से क्या होगा, तो शेषत्वात्, अभी तो शेषत्व सिद्ध हुआ आत्मविज्ञान में, पंचम्यंत का अर्थ कर रहे हैं पंचमी का। इत्यतः कर्म संबंधी एव, इतने तक तो कर्म शेष इतने का अर्थ हुआ कि आत्मविज्ञान भी कर्म शेष है आत्म द्वारा, विषय द्वारा। और इत्यतः का अर्थ है आत्मविज्ञानस्य कर्मशेषत्वात्, इत्यतः इतने का अर्थ निकलेगा, आत्मविज्ञान आत्म द्वारा कर्मशेष होने से। अब ये जो पुरुषार्थवाद अर्थवाद इति जैमिनी आचार्य मन्यते, ये जो प्रतिज्ञा है इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि तस्मिन् अवगत प्रयोजने आत्मज्ञाने। तो ये जो तरति शोकम आत्मवित ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि अनेकों श्रुति वाक्यों से अवगत हो रहा है फल जिस आत्मज्ञान का, उस आत्मज्ञान को कहा जाएगा अवगत प्रयोजन आत्मविज्ञान। अवगत है तरति शोकम आत्मवित इत्यादि श्रुति वचनों से प्रयोजन जिसका, अवगत यानी ज्ञात। तो ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि श्रुतियां जिसके फल का ज्ञापन कर रही हैं, ऐसा आत्मज्ञान, उसे कहा जाएगा अवगत प्रयोजन आत्मविज्ञान। और उस आत्मविज्ञान के विषय में जो फलबोधक वाक्य हैं उन्हें स्वयं के अर्थ में तात्पर्यवान न समझना, अपितु अर्थवाद समझना, यानी आत्मविज्ञान रूप कर्मांग के प्रशंसक समझना। ये आगे कह रहे हैं कि तस्मिन् अवगत प्रयोजने आत्मज्ञाने या फलश्रुति, सूत्रस्थ पुरुषार्थवाद शब्द का अर्थ है या फलश्रुति, सा अर्थवाद, वह अर्थवाद है। यह अर्थवाद शब्द कहां से आया, तो सूत्रस्थ अर्थवाद शब्द की आवृत्ति है। तो सा अर्थवाद यानी आत्मज्ञान का फल बताने वाली श्रुति अर्थवादात्मिका श्रुति है। वेद के वाक्यों के अवान्तर पांच विभाग है ना, पांच प्रकार होते हैं, विधि निषेध मंत्र नामधेय अर्थवाद। तो उसमें ये जो आत्मज्ञान का फल बताने वाले ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वाक्य हैं, ये सब न तो विधि है न तो निषेध है, न तो नामधेय है न तो मंत्र है, अपितु अर्थवादात्मक वेद भाग है। पांच प्रकार के वेद वाक्यों में से इन्हें अर्थवादात्मक वेद वाक्य कहा जाएगा, ऐसा जैमिनी जी का मानना है। तो आत्मज्ञाने या फलश्रुति सा अर्थवाद इति, यानी ऐसा जैमिनी आचार्यो मन्यते, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। सूत्रस्थ अर्थवाद पद की आवृत्ति होती है, इसे टीकाकार कह रहे हैं। टीका को देखिए कि सूत्रे अर्थवाद पदम आवर्तनीयम, सूत्र में जो पुरुषार्थवाद में अर्थवाद शब्द का प्रयोग है उसकी दो बार आवृत्ति समझना। ज्ञानात पुरुषार्थवादो अर्थवाद इत्यर्थ, आवृत्ति करने से ये अर्थ निकलेगा कि आत्मज्ञान से फल को फल की सिद्धि बताने वाले जो वाक्य हैं वे वाक्य अर्थवादात्मक वेद हैं। एक प्रकार से यहाँ पर जैमिनी जी ने एक अनुमान सूचित किया, वह अनुमान बता रहे हैं टीकाकार। ज्ञानम कर्मांगम अफलत्वे सति कर्मशेष आश्रयत्वात् प्रोक्षण पर्णमयित्वादिवत् इति भावः। तो ज्ञानम कर्मांगम ये अनुमान में प्रतिज्ञा वाक्य है। प्रतिज्ञा वाक्य में एक होता है पक्ष बोधक पद, दूसरा होता है साध्य बोधक पद। पक्ष को बताने वाला है ज्ञानम, ज्ञानम यानी आत्मविज्ञानम, आत्मज्ञान, वह कर्मांग है यानी कर्मांगत्व साध्य है। आत्मज्ञान पक्ष है, उसमें कर्मांगत्व साध्य है। और हेतु है अफलत्वे सति कर्मशेष आश्रयत्वात्, तो अफलत्वे सति कर्मशेष आश्रयत्व ये हेतु हुआ। का मतलब निष्फलत्व विशिष्ट कर्मशेष आश्रयत्व, सति सप्तमी विशिष्ट अर्थ में होती है। उदाहरण है प्रोक्षण पर्णमयित्वादि, ये उदाहरण होंगे, दृष्टांत होंगे। तो इस प्रकार ये अनुमान यहां सूचित हुआ। अब ये जो पूर्व सूत्र में बादरायण ये नाम प्रयोग हुआ गुरु के नाम को बताने वाले शब्द का, और इस द्वितीय सूत्र में जैमिनी पद का प्रयोग हुआ शिष्य के नाम को बताने वाला है, यह इन दोनों के नाम का प्रयोग ये ज्ञापन करता है कि ये अधिकरण वादात्मक है, तत्व निर्णय अनुकूल जिज्ञासु की कथा रूप है। ये कहते हैं टीकाकार कि तत्व निर्णयार्थम गुरु शिष्ययोः कथावादो अयम् इति ज्ञापनार्थम जैमिनी ग्रहणम्। तो तत्व निर्णय के लिए गुरु शिष्य का संवाद रूप यह अधिकरण है, इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए पूर्व सूत्र में आचार्य का वाचक पद प्रयोग और उत्तर सूत्र में शिष्य के वाचक पद का प्रयोग किया है। अब सूत्रस्थ जो यथा अन्येषु इत्यादि दो पद हैं उसकी व्याख्या आ रही है भाष्य में। मन्यते के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए, भाष्य में यहाँ पूर्ण विराम नहीं दिया है, पूर्ण विराम। फिर अब जो दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है यथा अन्येषु द्रव्य संस्कार कर्मसु इत्यादि, ये सूत्र में जो दृष्टांत वाक्य है उसकी व्याख्या प्रारंभ हो रही है। उसका अवतरण टीका में है अंगी फलेन अंगभूत इत्यादि, इन सब पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।